Bismillahirrahmanirrahim. Maide suresi 59, 60, 61, 62 ve 63. ayetler. De ki, ey ehli kitap, bizden hoşlanmayışınız ancak Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilenlere inanmamanızdan ve sizin birçoğunuzun da fasık kimseler olmanızdandır. De ki, Allah katında bundan daha kötü bir cezanın bulunduğunu size haber vereyim mi? O kimse ki Allah ona lanet etmiş, aleyhine gazap etmiş ve onlardan maymunlar, domuzlar ve tağuta kullar kılmıştır. İşte onlar yer bakımından en kötü ve doğru yoldan en çok sapmış olanlardır. Bu ayete dikkat edin şimdi gelene. Size geldiklerinde iman ettik derler. Halbuki onlar küfür ile girmişler ve onlar yine onunla çıkmışlardır. Ve Allah gizlemekte olduklarını çok iyi bilir. Bazı müfessirler onlar senin yanına kafir olarak gelip kafir olarak çıkmışlardır. Ama sana geldiklerinde iman ettik derler diye burayı tercüme etmiştir. 62. Onlardan birçoğunu görürsün ki günaha, haksızlığa ve haram yemeye koşuşurlar. İşledikleri şey gerçekten ne kötüdür. Rabb'a kul olanlar ve bilginler onları günah söylemelerinden ve haram yemelerinden vazgeçirmeye çalışmalı değiller miydi? Yapmakta oldukları şey gerçekten ne kötü. Evet. Burada Rabbimiz Subhanahu ve Teala, dikkat ederseniz kardeşlerim, kafirlerin Müslümanlardan neden hoşlanmadıklarını anlatıyor. Ve diyor ki, ey Muhammed, sizin dininizi alay ve eğlenceye alan kitap ehli kimselere de ki, ey ehli kitap, bizden hoşlanmayışınız ancak Allah'a, bize indirilen ve daha önce indirilenlere inanmamanızdan ve sizin birçoğunuzun da fasık kimseler olmanızdandır diyor. Bizim başkaca bir ayıbımız ve kınanacak noktamız yok. Bu dedikleriniz ise ne ayıp ne de kınama nedeni. Evet. Buna benzer bir ifade de Buruş'ta yer almış. Onları ateş azabına uğratmaları sadece göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinin olan ve övülmeye layık ve güçlü olan Allah'a inanmış olmalarındandır diyor. Buhari ve Müslim'de gelen bir rivayette kardeşlerim, İbni Cemil sırf fakir olduğu için peygamberimizden hoşlanmazdı. Nihayet Allah onu zenginleştirdi. Ve sizin birçoğunuzun da fasık kimseler olmanızdandı. Bu kısım Allah'a ve bize indirilene ve daha önce indirilene inanmamanızdan cümlesinin üzerine matuftur. Yani biz hem buna hem de sizin birçoğunuzun hak ve doğru yoldan çıkmış fasıklar olduğunuza inandık demektir. Düşünebiliyor musunuz? Sırf Peygamber Aleyhisselam fakir diye geleni kabul etmiyor. Ve Mekke'de de aynı şeyi Aleyhisselatü Vesselam'a onların önde gelenleri demedi mi kardeşlerim? Şu fakirler senin meclisine geliyor. Bunları kov da işte biz seninle oturalım, kalkalım, seni kral yapalım. Zamanımızın en güzel kızlarını verelim. Sana yer yurt verelim. Heraklüs'ün Ebu Sufyan'a sorduğu soruları yakaladınız mı? Ona kimler tabi oluyor? Fakirler. Azalıyor mu? Çoğalıyor mu? Çoğalıyor. Giren geri çıkıyor mu? Yok, çıkmıyor. İşte peygamberlerin daveti budur diyor. Evet. De ki Allah katında bundan daha kötü bir cezanın bulunduğunu size haber vereyim mi? Yani Allah katında kıyamet günü size bizimle ilgili tahminlerinizden daha kötü bir cezanın bulunduğunu haber vereyim mi? Bu ceza bu aşağılık sıfatla muttasıf olanların cezasıdır ki Allah'ın rahmetinden uzak olup gazabına çarptırdığı kimselerle işlerinden domuzlar, maymunlar kıldığı kimselerin cezasıdır. Nitekim bu daha önce Bakara suresinde geçti. Ayrıca Araf suresinde de geniş tafsilatıyla gelecek inşallah. Rabbim ömür verirse. Evet. İbn-i Mesud'dan gelen nakilde kardeşlerim, o şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'e maymun ve domuzlar Allah'ın ters düz ettiği insanlar mı diye soruldu. Aleyhissalatü vesselam, Allah nesil ve soylarının devam ettirdiği hiçbir kavmi helak etmemiştir. Domuzlar ve hayvanlar bundan önceydi demiştir. Yani maymunlar ve domuzlar Yahudilerin neslinden midir diye sorunca, o hayır, Allah hiçbir kavmi lanetleyip veya ters düz edip de soylarını devam ettirmez. Bunlar başka bir yaratık idiler. Allah Yahudiler de ters düz etti demiştir. Yani onların bedenleri sadece o zamanın insanlarına has, ondan sonra devam edici değil. Ama halen devam ettiğini söyleyen insanlar var. Ama sıfatları insan, demek ki işleri onlara dönmüş. Tabi artık o onların sorunu. Size geldiklerinde iman ettik derler. Halbuki onlar küfür ile gelmiş, yine küfür ile dönmüşlerdir. Bu da münafıkların sıfatlarıdır. Kafirlerin sıfatlarıdır. Onlar müminlere gösteriş yaparlar ve dıştan inanmış olduklarını söylerler. Ama kalpleri küfür ile doludur. Senin yanına geldikleri zaman gönülleri küfür ile dolu olarak girerler. Sonra senin yanından ayrıldıkları zaman yine senden duydukları bilgiyle faydalanmamış ve içlerinde küfür saklı olarak dönerler. Onlara öğüt ve nasihatler fayda vermez, küfür saklı dönerler diyor. Bunun için onlar yine küfür ile dönmüşlerdir denilerek bu küfür yalnızca onlara tahsis edilmiştir. Allah subhanahu ve teala burayı bize bildiriyor ki bu huylar huy edinelim. Yani nasıl diyeyim, hani uyanık olun demiyor da akıllı olun. Bir mümin bir delikten iki kere ne yapmaz? Sokulmaz. Düşünün şimdi, İblis Adem Aleyhisselam'a yaklaştığında Allah size bu ağaçtan yemenizi neden yasakladı bilir misin sorusunu sordu mu? Sordu. Arkadan Allah adına yemin etti mi? Etti. Yani bir insan da gelip Allah adına yemin ederek sizi günaha sevk edebilir. Onun için yanınıza gelirken de küfür ehli, çıkarken de küfür ehli ve sizin konuşmanızı dinler gibi gözükse de hiçbir şey almadan gittiği de olabilir. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Onlardan birçoğunu görürsün ki günaha, haksızlığa ve haram yemeye koşarlar. Haram ve günahları inkar, hakka tecavüz eder ve batıl yolla halkın mallarını yiyerek bu konuda yarışırlar. İşledikleri şey gerçekten ne kötü. Ne kötü amel yapmaktadırlar. Onlar ve onların tecavüzü ne kötü tecavüzdür. Rabb'e kul olanlar ve bilginler, onları yalan söylemelerinden ve haram yemelerinden vazgeçirmeye çalışmalı değiller miydi? Yapmakta oldukları şey gerçekten ne kötü. Rabb'e kul olanlar ve sahipleri onları bu davranıştan meyletmeli değiller miydi? Rabb'e kul olanlar onların arasındaki yetki sahibi olan bilginlerdi. Hahamlar ise yalnızca bilginlerdir. Yapmakta oldukları şey gerçekten ne kötü derken de onlar ne yapmışlar? Birini münkerde gördüklerinde uyarmışlar ama ondan sonra ne yapmışlar? Bana ne? Ben dedim, yapsaydı deyip geri durmuşlar ve Allah da onların kalplerini ters düz etmiş. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kim bir münker görürse eliyle, diliyle, kalbiyle ne yapsın? Düzeltsin, ona müdahale etsin demiştir. Burada falan hoca, filan alim, filan bilgin ne diyor? Diyor mu kardeşlerim? her kim, yani inandım diyen her Müslüman, görmüş olduğu bir münkere gücü neye yetiyorsa onunla ne yapacak? Mani olacak. Eğer bunu yapmazsa onun kalbinde zerre kadar imanın neyi yok? Eseri olmaz diyor. Allah muhafaza. Bu da aynı zamanda kişinin imanının nerede olduğunu nesidir? Bir göstergesidir. Evet. Burada Rabbimizin aynı zamanda bize de bir uyarısı var. 64, 65 ve 66'da yine ehli kitabın durumundan bahsediliyor. Sesim net değil mi? Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Böyle dediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın. Lanet olsun. Hayır, onun iki eli de açıktır. Nasıl dilerse öyle infak eder. Rabbinden sana indirilen andolsun ki onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü artıracaktır. Onların aralarına kıyamet gününe kadar sürecek kin ve nefret saldık. Savaş için ateşi ne zaman körükleseler Allah onu söndürür ve yeryüzünde fesada koşarlar. Allah ise fesatçıları sevmez. Eğer ehli kitap iman edip de sakınsalardı, kötülüklerini örterdik ve onları naim cennetlerine koyardık. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve kendilerine Rablarından indirilmiş olanı dosdoğru tutsalardı, muhakkak ki hem üstlerinden hem de ayaklarının altından yiyeceklerdi. İşlerinden orta yolu tutan bir ümmet vardır. Onlardan birçoğunun yapmakta oldukları şey ise ne kötüdür. Evet kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala Yahudilerin kıyamet gününe kadar Allah'ın ard arda gelen laneti onların üzerine olsun, Allah Azze ve Celle'yi cimri olarak vasfettiklerini bildiriyorlar. Allah onların söylediklerinden yüce ve münezzehtir. Ayrıca kendilerinin zengin, Allah'ın fakir olduğunu belirttiklerini haber veriyorlar. Allah'a cimrilik sıfatını Allah'ın eli bağlıdır diyerek izafe ediyorlar. Evet. Allah'ın elinin bağlanmış olduğunu kastediyorlar ve cimridir deyip Allah elindekilerini kısar diyorlar. Allah Subhanahu ve Teala onların bu söylediklerinden yüce ve münezzehtir. Evet kardeşlerim. İkrimeden, Katade'den gelen rivayette bu ayeti okumuşlar. Elini boynuna bağlı tutma ve onu bütünüyle de açma. Allah'ın hem cimrilikten hem de israftan men ettiğini, yersiz harcamayı engellediğini bildiren bu ayet-i kerimede cimrilik elini boynuna bağlı tutma ifadesiyle belirtilmiş. İşte Yahudilerin kastettikleri de budur. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. İkrime der ki bu ayet Yahudi Finhas hakkında nazil oldu. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu Finhas Allah fakir biz zenginiz demişti de Ebu Bekir Es-Sıddık da onu dövmüştü. Âl-i İmran 181'de bunu zikretmiştik. Evet. Allah ondan razı olsun. Evet. Şeys İbni Kays isimli bir Yahudi diyor ki senin Rabbin cimridir, harcamaz. Bunun üzerine Allahü Teala bu ayet-i kerimeyi indirdi. Allahü Teala onların söylediklerini reddetti ve uydurdukları söz ve iftiraya karşılık onlara şöyle buyurdu. Böyle dediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın, lanet olsun. Ve bu gerçekten oldu. Çünkü Yahudiler cimrilik, kıskançlık, korkaklık ve alçaklık onların ana karakteridir. Nitekim Allah Subhanahu ve Teala başka bir ayette yoksa onların mülkten bir payı mı var? O zaman insanlara bir çekirdek parçası bile vermezler. Yoksa insanların bol nimetinden verdiği kimseleri kıskanıyorlar mı demiştir. Evet kardeşlerim. Hayır, onun iki eli de açıktır. Ve biz nasıl dilersek öyle infak eder. Hayır, Allah'ın iki eli de açıktır. Onun lütfu geniş, atası boldur. Her şeyin hazinesi onun katındadır. Yarattığı her nimet yalnız ve yalnız ondandır. Bizim muhtaç olduğumuz her şeyi gecede, gündüzde, seferde, evde, her türlü ahvalde yaratan O'dur. İstediğiniz her şeyden size vermiştir. Allah Azze ve Celle'nin nimetini sayacak olsanız bunu sayamazsınız. Doğrusu insan pek zalim, çok nankördür diyor. Bu konuda Kur'an'a gittiğimizde gerçekten o kadar çok ayet var ki kardeşlerim, saymakla bitmez. Ama sizler okuduğunuzda bunları teker teker görürsünüz. Ve Allah Subhanahu ve Teala Rabbinden sana indirilen, andolsun ki onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü artıracaktır diyor. Ey Muhammed, Allah'ın sana verdiği nimet düşmanların, Yahudiler ve benzerleri için bir felakettir. Bu nimetler ise müminler nasıl daha çok sahih amele ve faydalı bilgiye ulaşırsa, kafirler de sana ve senin ümmetine haset ettikleri için azgınlıkları artar diyor. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala onların aralarına kıyamete kadar sürecek kin ve nefret saldık diyor. Onların kalpleri asla birleşmez diyor. Bugün hakikaten yeryüzüne baktığımızda kardeşlerim, hepsi darmadağınık. Haşr suresinde gelecek inşallah. Eğer yanlış hatırlamıyorsam 13 ve 14. ayetlerde Allah Subhanahu ve Teala diyor ki, onlar Allah'tan çok sizden korkarlar. Böyledir. Çünkü bunlar akıl etmez topluluklardır. Sen diyor onları derli toplu zannedersin. Halbuki diyor bunlar darmadağınıktır diyor. Onlar sağlam kalelerde, sağlam siperlerde olmadan asla sizinle çarpışamazlar diyor. Evet. Rabbimiz böyle diyor ama Rabbimizin ayetlerinden bir haber olan bizler bunları bilmiyoruz tabi. Evet. Ben bir su daha alayım, geleyim inşallah.